بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بونك ثقى مضم في غمام صلى الله عليه وسلم وأمر بياننا ألسان قير دي النامة Tamamın devamı gelip yeten yer mi demem ama el mevzu el-thalis üçüncü yeri. Bu da ama girmedimizden ön kıs kaçan ama kıssatul garanik deyip ama bir kıssa meşgul. Peygamberimizin ömür beyanı bağırda yazılan kitaplarda ama kıssatul garanik yani garanik lan ama kıssası deyip ama bir kıssa yazdılar. Oğlum ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir gün ama Kur'an okavatıyor. Müslümanlara izinle. Müşriklerin hemmesi sinna batıyor peygamberin etiyen vardın diyen vatlarını. Sonra ne metiye ayetin içine bu söz okuyor şeytan. Çünkü peygamberin o kavatıyor ka ne mi? Şeytanım gıyır ya butlarının adını tutukluyor ya müşriklerin. Butlarının adını tutup gıyır. Bu lordan hem şefaat umut ediliyendir dedi. Ondan oturan müşrikler ne mi? Şu şeytanın sözlüğünü bilmen peygamberin sözüdür ötkeler. Peygamberin ne metiye? Kur'an'ı kapıp secdeye gittiye on müşrik Müslüman Mekke'nin hemmesi secdeye gittiye. Ne için? Peygamberimiz o kavatıyor ki ve tilkel garanikul ula diye. Ve bu sizin bu neyme beygeltiyen, takzimleyenlerin butlarınız var ya. Ve inne şefaatuhum leturtece diye. Bu lordan neyme? Şefaat umid edileyenler diye. Yani bu söz peygamberin sözlerini iblis neyme diye. Gıyırıya olin, hemme müşrikler eşliye, müşriklerin kulağını gıyırıya. Peygamberimiz Kur'an tamamlayıp secdeye gittiye olin, şuları diyenden sonra Peygamberimizden neyme secde edenle şu butları göz önüne tutup, şuları dönem şefaat, umut edileyenlerini göz önüne tutmaya ve secde edinler öydük. Bağır müşrik Peygamberimizden arzab olup neyme, hemme secdeye gitti diye. Müslüman kapır Mekke'de bire malmadı. Ondan sonra sahabalar neyme diye, Eşlerine bak Peygamberimize diyorlar. Ya Resulallah şey dedin, şey dedin diyenler. Peygamberimiz ne mi diye? Men onu alıp zat diye mi at diye. Yöne son ne mi Allah Teala bildiriyor? Şunu ne mi vahiyle ait diye? Şeytanın diyenlerini. Şu tarihde kıssadan ne mi getirecek oluyanlar? Gıyf kaça aslında bize diyecek oluyanlar. Şu üçüncü yanın gıyf kaça yönü ne mi? Uzun getirttir de. İlk bir gıyf kaça düşünelim. Şu kıssanı getirmekliğinde ne mi maksadı var? Muhammed İbn Abdülvah Rahimahullah. Yani Peygamberimiz ne mi dedi? Şu butlar halık değil, razık değil, peyda yok, ziyan yok. Dine ne mi? Ve onlardan hem şefaat umid ediliyor dedi. Şu sözüne razı olup hemmesi ne mi etti? Peygamberimizin izni eğip secde ettiler. Maksat ne mi ki müşrikler hem şu butlarda çok onlarını, ya kavurlarda çok onlarını ne mi deyip çok onlarını kendiler? Halık, razık, şu da Allah'a yalak var, Allah deyip çok onlarını kendiler mi? Dine bizim şunlardan şefaat umid ettiler deyip çok onlarını kendiler. Tayyip. Onunla şu at kılan etiyen neyme evadetinin ön kılığın neyme evadeti tapağı diyor. Tapağı diyor. Sonra şu Muhammed İbn-i Vahhab neyme diye öz zamanasındaki adamları şu sizin etiyen adınız müşrikçülük, şu sizin etiyen adınız neyme butparasılık diyenle Peygamber sonra Muhammed İbn-i Abdülvahhab Rahimahullah zamanasındaki neyme şirke düşen Muhammed ümmetinin kâbir neyme diyerekken o biz onlara halık diye mi var? Biz onlara razıgam diye mi var? Bunlar yaradanım diye mi var? Yönü biz bunlardan şefaat umid ettiyiz diyenlerine ne mi? Şu kıssanı getirip cevap verin. Ana şolurum ne mi? Halık razık deyip ibadet edinler butlarım. Şolurum edil sizin kialak ne mi? Şefaat umid ettiyiz deyip edenler. Şunun için bu kıssa doğru düşünüp ne mi? Şu kıssatul garaniki getiriyor. Ne mi diye? Kıssatu kiraatihi sallallahu aleyhi ve sellem suratun necim diye. Necim suratında var. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne mi? Müslüman-ı müşrik Mekke'nin içinde hemmesinin arasında ne mi? Necim surana kavatıyor diye bir hazretiyim yani Mekke'lilerin arasında bir hazretiyim hem mesela üçü bir üçü oturun ondan necim surasına kavatıyor ka felemme belaga 9. ayete et ya araeytumul eferaeytumul lata vel uzza yani peygamber Allah Teala şu ayetin içinde necim surasına ne mi o lati o uzzani o menati var yalnız mı diye şu ne çenine ne mi elinizle yaratıp çokunup görsünüz size hayır verdi mi? Ya sizden bir ziyan götürdü mü? Neyem etti? Allah'ta inkar edip neyme? İnkar etmek bağlatından neyme? Şöyle ayetlerini getir. Ya efe raeytumun late vel uzze. O late'den o uzze'den. Bir hayrı gördünüz mü? Yani şutak yetenle neyme? Elkes şeytanu fi tilaveti. Şeytan neyem etti? Efe raeytumun late vel uzze. Şunun izin önem neyme? Bir cümle koş ya şeytan. Olam neyme? Müşriklerin kulağına peygamberimiz aydan yalak kolay. Olam neyme? تلك العرانيق الغلادية، تلك الغرانيق العلا، يعني أفرأيتم اللات والعزى وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجادية. وقل نام علا بيك بيك نام تغذيم ليان بطلون مضمارة دي هو إن لشها وإن شفاعتهن وقلر دونم شفاعت نام لترتجا نام رجاء دليا أميت دليا دي دي بفض إبليس دن غشل شيطان غشل يعني أطرن مشركلر نام في غمم إيده در أقا وطيرقا قمشة تايدا بر ماي ولن يان قصد غشة ولن هم مثل نامت يا أولم نام آياتين نرويت يا يعني ها قلر دونم نام شفاعت أميد السبول يعني كن نام آياتين نرويت دي نام فألقى الشيطان نام شيطان برثر دم وقاق نام برثر دم تشلق قوي بريا يعني رسول الله آياتنا عرثنا أول آيات شيطان غشنا آيات سيدم نام دي تلك الغرانيق العلا علا يعني بيك غرانيق خمسة بطلري صنم لري وإن شفاعتهن لا ترتجى وأولادنا شفاعت لر نام لا ترتجى أميد دليانا فظنوا إن أطر النار نام غمانة تلر دي أن رسول صلى الله عليه وسلم قالها في غمرة إذا النار يتلر دي ففرحوا بذلك وبيجا ندي مشرك لهم هم مثل به بنام بذبن دشمان ثائب رانا كنك ون بلوم نام شو بذن ديان بعد ما تقول له يانا كن بلوردن شفاعت نام دليته بولجا كن بلوردن شفاعت أميد دليته بولجا كن ابنام وقالوا كلاما معناه نام بيجن شلرنا دشون نريان ماني ده نام قرلات نام استيان ماني ثنا بيغا من برثيضة التودي بيجن نلر ده ولا ميان شفاعت أميد دليته بولجا كن هذا الذي نريد مشرك لهم نام دينا بدنا مستيان بعد ما شو ديده شفاعت أميد التيات بلوردن بس خيصة استيان ذا شيء ديدلر ونحن نعرف أن الله هو النافع والضار وحده لا شريك له وبذن بالياس شكل شو بهذا ذي كتاب قول الله نافع خير وريان بيدا وريان الضار ذيان مت ذيان إن ذيان وترين أمر الله وحده لا شريك له خير ذيان يترمك مثلا ذن الله بر أنه هيج بر شعر قشان قشان يق خير ذيان نام الله ذن ما شيء كم ذن دلاب بلنا ولكن يا يعني نام ديد مشرك لهم هؤلاء يشفعون لنا عنده بلور الله يعني النبي ذن نام شفاعة تيادي ذا Onlar yan kıtırdan peygamberin ağzından çıkanlar çıkanlar ettiler de ne mi hoş oldular. Peygamber secde kaydı onun hem mesela ne mi secde kaydılar. Görüyor musun şey diyeceğim dava olacak. Gerekken müşriklerle. Felemme belaga secdete onlar ne mi şu Necim Firavun'un içinde secde ayet var. Peygamberimiz sarası felemme secdete dedi. Secde ayete yetenle peygamberin ne mi diye secede. Secde kaydı ya ve secedu ma'a. Ve hem mesela ne mi secde diye peygamberimizin. فشاع الخبر يعني فشاع يايغا يا خبر يايغا أنهم صافوه نعم خبر يايغا أنه يعني مشرك لر صافوه يعني نعم الله على استلر في غمر مبنى دوغن نشتلر همة دشن شتلر دي نعم خبر يايغا يا حتى خبر مكة için durman حبشا هجرة تقدر نرى çen niyet dedi onlar o nimetine barıncı Mekke'de Habeşa gidenler var hicret edenler. Şolan İyiz'e kayıtmaklıklarına sebep ne şu kıssa oluyor. Hatta şolara da yetti diye müşrikler ama hemmesi peygamberimize eyyip secde ettiler. İnne neyme? Olumun bağır musulman mı olurlar? Düşünştüler. Aslında düşünmeyenler. Peygamberimiz bunun şefaatini inkar etleyenler dedikler. Neyme? Öyle okudu. Ayet iyiliğinin şefaat mı olurdan umid etse boğuluyana kendip neyme? Şun en tek şeytanın, iblisin koşan sözü neyme? Açıklanılmadığından yok. Havar yayılat neyme? Habeşa giden musulmanlara da havar yetti yani. Safevhu, Allah'a alıştılar, ağzı birleştirdiler. Bunlara nimet diyorlar, iyidilerine kaydettiler, habaş eden. Geldiler, Allah'a alıştığım yok, hiç de adam yok. Önkü dönem eter nimet, müşriklerin adabı eriyeti nimet ettiler, artıptır. Son tarihden yine ikinci kadar gitmeli oluyorlar, habaşa. Şunun mu? Nimet diyorlar, ve semi'a bizalike men bil habaş edin. Hatta habaş edaklar için nimet eşittiler diye. Faraci'a, o durum iyidilerine dolanıyorlar. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه إن نعم قرن يا إيرادي نعم قرن يا إيرادي في غمر مشركون لا شكتر حتى آية إين بترمش ها شو بطلور دونم شفاة أميد الثوال يامش فلما في غمر يتي فلما بلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم شو خبر في غمر يتي باب صحابة أيتي يا رسول الله يعني أغضن شو قرن شكتي شو قرن شو نمهم مشركون نعم Ana bizim isteyen adamı da şu şefaatti. Başka isteyen adamı da yoktu. Ana Muhammed ne mi bizim diyen adamı Allah Allah istedik sana uyup iyiliğinden secde ettiler. Ne eylek bollu bu diyenlerine peygamber ne mi enkar, inkar et ya. Ebeden men ağzımdan onun alakası çıkan attı ya. Şunu. Men hay butlardan şefaat umid ediler mi diyenlerine inkar et ya. Onun müşrikler teyreden peygamber inkar eden nesliler de ne ettiler? Adev diye. Kaydık geldiler diye ile şerri mimme kânu aleyh. Ümkü dönem beter hali yağdaya geldiler diye. Ümkü dönem beter Müslümanlara neyme? Eziyet verip başladılar diye. Ve lemme kâlu lehu ve gelive neyme kâbiri peygamberin yüzüne dediler. İnneke kulte zâlike dedin sen. Ha? Khaf min Allah ve neyme peygamber gelive yüzüne dediler. Yani sen öldün ne? Ve tilkel garaniqul ula ve inne şefaatuhun le turteca. Yani dedin şunun yerine. Peygamberimiz neyme hakkı yüzüne dediler. Dedin deyip. Gelip ashablara maydı. Ya Resulallah o şuna söz çıktı. Khafa min Allahi khaufan azime. Ervet Allah'dan korktu diye peygamberimizden. İndi ben ne dedik? Müşrikçülüğe çağıraydın mı kan? Ya müşriklerin diyenlerin kollaydın mı kan? Ervet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbına. Korkin ya velin Allah Teala neyme ayeti inler ya. Neyme? Hacın 52. ayetini inler ya neyme diye. Ve ma arselna min kablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqa şeytanu fi umniyeti diye. Ya sen korkma diye. Sen onu ağzından çıkaran ha. Sen onu diyen ağam diye. Yani sen yalak diye. Onun önüm bir peygamber uğrasınlık diye. Ve ma arselna min kablike min rasulin. Sen uğradın şurada. Senin önüm bir peygamber uğradın mı olsak. Ve la nebiyin. Ya bir nebi uğradın mı olsak diye. İlla iza temenna. Megaran iza temenna. Temenna yani o kanına. İlla iza yani karaa. İlla iza temenna. O kosa diye. Elka şeytan. Şeytan neyme bildirmesinden söz koşardı diye. Fi umniyetihi yani fi kıraatihi o kanına o kan sözlerinin arasına fi umniyetihi berden ama temenna yani kıraa telaman idni veriyor yani fi umniyetihi yani fi kıraatihi fi tilavetihi çünkü Allah Teala ne diyor yo sen yani Kur'an okuyor kan diye iblis söz koştu diye onun kulağını etene göğe sen ağzından çıkan yalık etleştirdi diye sen korkuyor mu diye o seninle olan vaatte de senin önkü peygamberlerin ne ama Tevrat okusunlar, İncil okusunlar, şeytan ne mi derdi diye şolun okuyanlık, ya şolun okuyan kitabına bağırıyalık edilen bir kısanık küfri söz, dinden çıkarıyan ne mi? Ya müşrikçülüğü ya kafırçılığı kollayan söz koşardı diye. Düşünüp değil mi? Dayı, femen fahime hazil kıssa. Şimdi şu kıssanı kim düşünebilse diye. Ne mi deyip düşünmeli? Oğlum, sümme şekke ba'deha fi dinin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim şu kıssa düşünse? Düşünenden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine şeklense. Ve lem yufarrik beynehu ve beyne dinil müşrikin. Ve öden Peygamberin tevhid dini bilen, kafirlen, müşriklen, müşrik dinini tapalıklandırıp bilmese. Fe eb'adahullah, Allah onu haktan daş eder diye. Hususan in arafe enne kavlehum ve hasatenem ve ayretin surette dönem. Şu sözün manifine düşünün. Tilkel garanik diyen. Yuradu biha el melaike. Neyme? Periştelere kodan usluyor. Tilkel garanik. Yuradu biha el melaike. Biz neyme dedik? Sanam dedik. Yani periştelereken. Sanam diyen ama. Neyme tilkel garanik. Yani el ula. Beyikteki neyme? Periştelere kodan usluyor mu orta? Neyme inne şefaatuhunne neyme dedi? Leturteca. Onlardan hem şefaatler umid ediliyor. Şu rahatlar düşünüp bilmesem diye. Neyme? Sen ab'adahullah. Allah seni haktan daş etsin diye. Allah seni haktan daş eden çünüm sen peygamberin dini bilen müşriklerin dininin neyme tapağını bilen hak diye. Tabi neyem için müşrikler peygamberi eğer secde ettiler. Sebefim bizi kolladı diye. Bizi bilen Allah araştı diye oğlum neyme. Şolardan şefaat umid etsen boluyanlığın neyme etti diye. Tasdik etti diye. Onunla peygamberin onun arasında dava neyme deken. Namazda roda deken mi yok. Olur butlara ya perişlere halık razık diyenlerin deken mi yok. Neyme deken dava. Biz bulurdun dine şefaat umid ettiyiz. Biz bulurdun dine neyme bizi Allah yakınlaştırır diyen umid ettiyiz. Son şey yok neyme biz bulurdun neyme Allah yakınlaştırmaya yakınlaşıyız. Ve niyetimizde de bulurdun yakınlaşmak derle bulun üstünden Allah yakınlaşmakla. Şöyle ki neyme şimdi şu dağda kim bil bilmese şey demekle neyme tevessülleyip neyme peygamberin dininden sayısı eyyem ol adam peygamberlerin dininden müşriklerin dininin tapavudunu bilmedik adam diye. Kim neyme? Şuradan tapavudunu bilmese eb'adahullah. Allah onun neyme daş, ahtan daş etsin diye. Bu neyme metin. Şimdi neyme şerhine kaydık geliyor. Yani yan şerhine kaydıkmadığımızdan yok neyme? Yankı ayetler okuyalım Necim'den. Neyme diye Allah Teala Necim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سردن دي قل لاتن ذا وعزان ذا ومناة ومناة ذا دي نعم بيدا ورد الله سيدة شو نشان دي شو لان اچنا بيرسي ذا أغلغي ذا دي يا شو لان اچنا بيرسي ذا نعم hajatınız dileğinizde hajatınızı verdim ya kıssalığınızda şolun bir kolunuzdan tutup sizi kıssa karınızdan çıkardım mı diye. Ha? Elekumuz zekaru ve lehul unsa. İnne erkek ve vekul size vallu da neyme ayal cinsem Allah vallu mu diye. Neyme tilke iden kismetun zize. Siz şey de böyle yani mi olsanız onun sizin bu neyme pay edişiniz zulüm payı oluyor diye. Haçan da neyme müşriklerin oğulları olsa neyme derdiler? Beğenirdiler. Sen oğlu söyleyenken Araplar. Gıyız olsa neyme derdiler? Atağın öldü diyen havar eşten yalak neyme gıyının ekidivem diri ömerdiler. Emma siz hakikatten oğul avray oluyan mı olsa? Ne için periştelere gerek kalanına periştiler Allah'ın gıyızı dediniz diye. Şimdi onu müşrikler neyme deyip ıtkal ettiyerler. El melaiketu benatullah diyerdiler. Siz şey deyip böyle yani mi olsanız? Öğrünüz o oğul verilerine beğendiniz. Allah tarafın gıyız verilerine gıyınanıp ekidip değilliğine gömdünüz diye. Ama periştelere gelene ne için oğlu diymediniz? Ya başka da diymediniz, gıyırı diydiniz diye. Gıyız olsa Allah'a yönkodunuz diye, oğul olsa da öğrünüz o yönkodunuz diye. Tilke onlar diye izen, sizin beytken kısmadınız, bu beyt mekliğiniz neyme diye? Kısmatun zize diye, zulüm diye, zulüm ettiniz diye. Öğrünüzü kavuyunu yönkodunuz, Allah'a da pesi yönkodunuz diye. Yani Allah'ın oğlu mu yok, gıyda mı yok? Yani onlar şeydi itikad ettiler. Ve öğrenlerim sonra neyme dediler? Onunla periştirelim Allah'ın gıyıları oluyor mu olsun? Onunla olurdu neyme şefaat ümit etse oluyor dediler. Şunu, şu tilke garanik el ula dedi. Sonra neyme diye? İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Ma enzelallahu biha min sultan. Bu diyen bu ayette kan rahatlanır. Buna ilah dediniz, buna lat, buna uzzat, buna hayır neyme evliyafi. Bu hayrın hudayı, bu şerrin hudayı. Şu da kan rahatlanır neyme entum. Sizin de kan rahatlanır ve abaukum. Ve atavavalarınızın da kan rahatları. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah'dan size inirle delil yok diye. Ne bu göz evliyafi, buna yıkılın. Bu neyme ırsk evliyafi, buna yıkılın. Bu lat, bu uzzat, bundan şefaatler umid edin diyen. Bir ayet var mı delilin? Ma enzelallahu biha min sultan. Dinden bir delil yok. Allah'dan uğradılan bir ayet yok diye. Onlar nereden Allah bulur bu zatlar? İyyettebiûne illazzan. Bunlar dünya neyme öz eden neyme kumanlarını eğerdiler. Ve ma tehvel enfus ve öz hay heveslerini eğerdiler diye. Ve lekede câehum min rabbihim el hudâ diye. Neyme olur Allah'dan inne hidayet yol geldi diye. Allah'dan olur inne hak hidayet yolu geldi. Ne emetmeli? Diyecek olan Allah. İnne hakka gelin. Öd guman et yiyen adamıza. Hay hevvetini de eğer. Görmeyin. İnne hidayet geldi. Muhammed peygamber geldi. Aleyhissalatu vesselam. Şunu eğerin. Kur'an yeterdi. Kur'an ben bunun. Emlil insani ma temenne. Ya da her bir insan neyme arzu umid etse. Şunu yetiyenden öde fikir et yiyen kadiye. Sen şunlardan şefaat umid edin de. Ha? Ma temenne. Şu umid et yiyen adamıza yeter mi yetiyen diye. Yani Allah Teala sonra inkar ediyor. Hak hidayet yoluna gelmesen, şu peygamberin diyen adından, Kur'an'ın diyen adından, Allah'ın buyuruyen adından yürümesen, her bir arzu eden için arzuna göre zat yok diye. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى Dünya ve ahiret Allah'ın eline kadar diye. Dünyadan bir kavruk isteyen mi Allah'dan sonra? Ve ahiretten bir kavruk isteyen mi Allah'dan sonra? وَكَمْ مِنْ مَلَكِنْ Ve öyle mi asmanına sanat bu torp olmayacak neyme perişteler var diye Allah Teala. Fissemavat asmanında la tuğni şefaatuhum şey'e. Allah'ın izni bilen şeyler şefaat etkiyenem mi olsun ama sizin yöne olurdun soranınızın peydası yok diye. Onun şefaatinin size peydası yok. Elle. Haçan şefaat edebiliyor diye periştiler. Min ba'di en ye'zen Allah. Birinci şartı. Allah izin verenden sonra olur. Limen yeşe ve yarza ve kimden ama şefaat edilecekler mi? Radi bolsa Allah Teala. Şunun Çünkü şey neyme hatta periştelere neyme şefaat edebilecek gelirken Allah onlara izin vermese. İlla min ba'di en ye'zen Allah deyip değil mi? Birinci şart. Allah şefaat edecekleri de neyme izin vermeli. Sen git şefaat et deyip. İzin tapırlı doğru değil mi? İnni şu şefaat edecekler bar. Şuna şefaat edecek deyse de neyme Allah şu şefaat edilecek adamdan razı olun mu olmalı. Çünkü şefaat edilmekle islam mı olmalı. Allah razı olmadık o da istemedik o da periştelere neyme şefaat edip bilecek gelirken. Çünkü şu neyme diye emlil insani en temenne illa en temenne ve emlil insani ma temenne ya da adamın arzu eden zatı hasıl ol ayyem diye. Kop adam kop zatlar arzu et diye hasıl olup durmuyor. Kop arzu et diye anladın neyme hasıl olunur. Çünkü şu adam neyme dünyada kovu ve ahirette de neyme Allah'ın arzalığına duşup iki dünyada kovu yaşamın sesi neyme etmeli. Allah'ın indiren hak hidayetine gelmeli, İslam'a gelmeli, peygamberin yoluna gelmeli, sünnete gelmeli. Kur'an'a gelmel. Gelin ne nâme? Şerhine dönüp gelelim. Şeyh Fevzan hafizahullah nâme deyip açıklayın. Hâzihil kıssa التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية في غمامة صلى الله عليه وسلم أمر بيان وارد يذلن قطاعتلر ده يا في غمامة ده نعم قصة لري ها أغلى لين قطاعتلر ده بر أغلى لين قصة لين بير دي تسمى قصة الغرانيق أعلم شو قصة عاد نعم غرانيق عاد بلن تنالي وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم شو قصة ده أغلى لين نعم ديب أغلى لين لما حسن دي Lemma neyme haçanla mazin onunla geldi. Neyme manini verdik? Neyme manini veriyor dedik? Hine, vakti. Yani lemma, yani haçanla qara'a peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklerin yanında. Müslümanların yanında. Müslüman müşrik üşüp Mekke'de atıyor kalır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyme Necim suratına kavatıyordu diye. Necim suratının neyme Eferâeytumul lâte vel uzzâ ve menâte thâlifetil uğra. Uğra. Onunla kudu 20. ayetler. شو الآيات ترى قوات يرقانها فهي أكبر أصنام العرب يعني لات عزة منات دي لأن نعم عرب لان إن أولو أولو بطلر نو عدد دي الله تعالى نعم شو لر ياد غرب ياد غرب شو لر عادن تطب شو لر ده نعم خير وا هيك خير يا سدماتك نعم شو الله درجة نقلر يعني نعم شو بلر عدد دي يعني ده الله تعالى إنكار مكلو شو بلر عادن عدد دي إن لات نيران كبتتي في الطائف دي لات نعم طائف دي Taifliler neyme çok uniyadılar. Vel uzza neyme Mekkelilerdi. Arafat'a uğraklarına dikilen bir buttu. Menat nir dedi. Mekke ile Medine'nin arasında indel müşellelleyen bir ovan yanına neyme Cebel Kadid ya da Cebel Kudeyt. Kudeyt dağı deyip bir yer. Dağ ve Mekke ile Medine'nin arasında şu tarihte dikilen neyme buttu. Vallahu Celle ve Ala yakul. Allah Teala neyme diye Necm'in 19-20 ayetinde şunun ağıtlarını tutun. Efe raaytumul late vel uzza ve menate thalifetel uhra. Nâmed ya Allah Teala bulun ağıtlan tutup ekberûne an hâzihil asnâm haber verin bize şu butlonguz var adı hel nefaatkum size bir peyda verdi mi yani şu güne şöyle elinizle yasadınız yüzlerce yıllar çakınıp görsünüz yani size peyda verdi mi aydın peyda veren mi olsa ve hel zarratkum ya da bir sizden bir ziyan götürdüm ya da size bir ziyan indirdi mi onun aydın bir hayırdan peydadan hayırdan ziyanın neyme var şunun elinde bir gördünüz mü haber verin بل إنها لم تدفع عن نفسها نعم خبر بير بالمية هي كمام عيد بالمية لا لا تنبر بيدا وردك يا عزة تنبر بيدا وردك يا بيرين ذن دي بالمية أنا ذي الله تعالى بلونا شن إلنا خير ما ذيان ما حتى بل كيد ذي حتى إنها لم تدفع عن نفسها حتى نعم أذن بر ذيان قال هذا أبطلون أذن نم أذيان غيتر بلا نقتي Özünün ziyanı gaytar bilmeyen senden ziyanı nereden gaytarsın diye. Şunun için kâvır müşrikler bir vada peygamberden davetini eşitti. Peygamberimiz sizin bu butlarınız batırlayan sözünü eşitti. Şunu dönemi doğru inanı bilmeyen şu dağısını çok unuruyordu. Dağısına çok unutu dönemi bu tüysü ikircinlenirdi. Ya çınlanım şunlar batıl mı ka? Ya da önkü ata babanın diyen de doğru mu ka bulur, hak mı ka? Şey diyen kumağını ibadet edilir kadar bir yerinin butuna tilkisi gitti diye. Geldi de neyme itler ayağını kaldırdı siyer, ayağını kaldırdı danim. Butunun üstüne siydi olin niye? Yani aranın sonunu akıl diye de neyme deyip diye. Kad zellet deyip diye. Men bâlet aleyhi es-se'alibu deyip diye. İnni zelil oldu diye üstüne tilkisiyen morsa diye. Şunu, şunu ağzından korabilmeye morsa ne edip menden bela beter korasın deyip diye. Şunu. Şunun için adamda akıl yok oğlum. Beyle neyme evliyalar, pirlerim, öz avraylarını korabiliyen olsa da neyme derdiler? Şunun evliyalarının, kabırlarının, katlarına zına etiyenler neyme? Daşa övürürdüler. Kargıslar doğru değil mi? Öz avrayın. Şu bak gözünü de getir. Bir takvadar bir alimi, alimi neyme delin? Misal alalım. Evliya pirlik derecesine etiptir. Adamlar şun yanına bak gerayin çekse. Şun evliya pir, şunun yengesinden sipalar mı ya da kargıslar kovur yanından? Kargıslar kovur. Ya da bu şuna evliya pirin yanına var. Kıyı doğruluna süvdaniye geçip. Ya zına etseler. Yengsesinden sip alıp evliya diyen doğalarını, rahatlarını, haişlerini berza edip koyuverir mi? Kargıslar. İnne olur neyme diye. Peygamberler neyme? Ölü kâde diriyalık diyorlar. Evliya pirlerim neyme? Ölü kâlarım diriyalık diyorlar. Olur ölü noklar diyor. Olur eş diyorlar. Olurdan peyda, umid etsen peyda geliyor. Olun eline hayır uziyan mı diyorlar. Doğru değil mi? Tayyip onunla olan ölülüğü ile diğerliği denk oluyor mu? Kaptarlarına zına etiyorlar. Ne için kargıslarına akla? Ya kaptarlarına gerayin satıyorlar. Ne için onunla ellerini ayaklarını ısmar eden akla? Neticeni hemen veriyor. Şu rahatlar şolun yanına edilen mi olur? Olu adamlar ölüyor. Rahat bilen haklar. Olur ne ama hakiki Allah'ın dinine ölüp giden mi olur? Olur eyyem Allah'ın cennetlerini Ayşu Eşref'te dünyada ne emedil ya? Olur bilen ha. Şunun. Ama ne ama bizim kumanımızda kovu olup kovu deyip kafa aplanan mı olur? Ama Allah'ın kılmını zayıf olup ötüp giden mi olur? Olur eyyem kavur azabında ya doğduğun ayı azabında başa gayı. Onun yanına ne emedil ya? Bilinen ha. Şunun mu? Son için bu da atlara ne ama? Dine müşrikler ne ama? Kellesini işletmeler. Müslümanlarım. Müşriklerin kalı kavurları hudayı tutanlarım ne emetmeli? Ünsü vermeli. Kellesini işletmeli. Ne emedi ya? Bel inneha lem tedfa an nefse. Sana ziyan indirmeye anır. Senden ziyan ayırıp sana peyda getirmeye anır da dursun ne? Hatta özlerine peyda getirip özlerine ne ama gelecek? Ne ama itin fidiğini ya? Ne ama itin pişin gücüğün ne ama bokunu kapatını kovarabilmediler diye. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها نادب بليات أولاً باطلون حسنا في غمام صلى الله عليه وسلم مكة أسنا نامت هدمها يمرد بارني حسنا في غمام صلى الله عليه وسلم مكة أسنا نامت في غمام الله طرفنا حقيترا يكجى في غمام مردم يا من في غمام مردم برواتن سنة يكجى هذا دور دائما الله في غمام نامت الله ديني يردن يكجى هذا كم دايني Yeke bir Allah dayanlı. Ama müşrikler öz butlarını koyanlarına ne çedi sani? Milyonlar çedi. 3000 değerli. Bütün dünya müşriktü. Bağrı ne emetti? Peygamberimiz salsın. Dine Mekke müşriğin karşısına çıkmadı. Bütün dünya müşriklerin, bütün dünya kafirinin karşısına çıktı. Peygamberimiz yok ocağı çıktı değil mi? Yok ocağı çıktı. Kime bil bağladı? Bir Allah bil bağladı. Doğru değil mi? Bütün dünya hem sana atı yarağı bilen kimin karşısına çıktılar? Peygamberim. Urş ettiler doğru değil mi? Din o Müslüman mı? Din o kafir ne? Müslüman o kafir urşu oldu. Cihad edildi peygamberle kafirlerin arasında. Neticede kim yendi? Milyardlarca koşunlu kafirler yendi mi ya? Bir ordu başlayan peygamber yendi. Peygamber yendi. Tayyip. Peygamber kime dayanıp yendi? Bir Allah'a dayanıp yendi. Müşrikler. Nece butlarına dayanıp peygamberin karşısında urş ettiler. Dine Mekkeliler 360 bu da çok ünlü. 360 butuna dayanlı. İranlılar oğduna dayanlı. Rimmallar kime çokun yadı? Olan o mevbutları vardı. Yevreyler kimden dile getiyadılar? Özeyir'den dile getiyadılar. Hristiyanlar kimden dile yadılar? İsa'dan dile yadılar. Şunların hemmesi öz hudaylarına dayanlılar. Peygamberim dünya kime dayanlı? Allah'a dayanlı. Neticede kim yendi? Neticede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yendi. Ne için? Dedim olan gücü ne mi? Allah'ın gücünün yanına puç. Şunun. Allah'ın yanına. Olan ne mi? Kuman edişine göre ne mi? Huday sayanları huday derli. Batırlı, çöptü, daştı. Yöne vurduran tümmöktü. Ve perişten çağıran, peygamber çağıran ne emedi? Perişte peygamber onun şirkini kollanattı. Onlar kimi kolladılar? Hakkı kolladılar hayatlarını. Dirkelerim haka çağırdılar. Son için peygamberimiz ne emetti Mekke'nin açını? Yok öyle bir hasafı bile. Üç koşukla adam etmedi. Hasafı bile yekeme yekeme Mekke'nin taşına dolanın ne emedi? 360 sene butu ne emetti? Kul etti, pıtır etti. Hani olur koruyan mıdır, koruyan mıdır, koruyan 360 tane kolp dururlar. Her sene ama bir bölücük daha aslında peygamberi alıbiliyordular. Hiç sadem edebilmediler. Netice ne ama? Batıl olur. وَلَوْ كَانَتْ آلِهَةً Hakikatte olur, ilah olan mı olur diye. Hakikatte olur, huday olan mı olur ne ama? لَمَنَعَتْ عَنْ نَفْسِهَا Özünü korar diye. وَدَافَعَتْ عَنْ نَفْسِهَا Özünü korumaklık için ne ama? Peygamber'e karşı çıkardı. Ne emettiler? Hemmeti ne emi? Depeden aşağı kutkan ne emi? Pıtırak kul olup kayıttılar. Fallahu yuvabbihul müşrikin. Allah Teala ne emetti? Ol müşrikleri yamanlaya. Yazgarıya. Ne emçin? Teallaku behadihil esnam. Sebefin olur ne emettiler? Şu butlara sıçtılar. Şu butlara dayanlılar. La tenfa ve la tadır. Ol butlarım hakikatte peyda da yok. Olurdan ziyanım. Peyda diyen yoktuğunda Resulullah barıp olan kaşınına, gözlerine bakıyordu. Ne mi dedi? Câ'el hak ve zahakal batıl dedi. Hak geldi. Batıl gitti. Ve kânel batılu ne mi dedi? Zahuka dedi. Batıl aslı giden zattı. Şunu batıl aslı batıllar. Şunu mu? Yani burada var ne mi? Hak istilmese batıl bağırdır ödü fikir ediyor. Hak gelen yerine batıl durur. Ne? Şunu mu? Son şey ne mi? 360'da ne mi peyda var ne? Bir peyda yok. Şunu mu? Son için şu adam ne mi? Hatta bizim yurtlarımızda en iktisadi taraftan pes yurt neydi? Şu 360'ı kucaklığa oturan olayet. İktisadiyetten ne mi peyda veriyor olarak? Şolardan hayır ziyan geliyen olsa şu velayetin hem halkı bu adı ne olmalı? Bay olmalı. 360'a ne mi? Aslında şu Mekke'nin 360 butunu şotayda bu müşrik dikelden şunun. 360 evliya deyip ne mi? Adını ütkörtlüler. Şu atkılarım şirke ne mi diyorlar? Biz müşrikler biz şirke demedik. Biz ne mi? Tevessül et diye. Biz şefaat ümit et diye. Araçın et diye. Şunlarım 360 but diyen olsa kim kabul ederdi onu? Hiç kim kabul etmedi. Şu an şu neyme dediler? İyilin günün kovuryan adını naktılar. Neyme dediler? 300 evliya dediler. 360 evliya dediler. Öyle mi? Kime yön koyarlarsa 360 evliyanı? Orsun karan evliya pirli diye. Ors ekidip neyme dedikmiş? 360 tane evliya pir atıp bir yerde gömmüş diye. Öyle mi? Orsun atan evliya pirleri olsa olan şu ad için oğulları artıkları aramıza gezmekliği mümkün. Orsa ne için illa attı? 38'den karakınlığı değil yani yılla attı. Onun ön orf evliya pir öldürmedi. 38'den karakınlığında ne met 38'de? Bası valla hemme dinar, moğollu, müftü değil yani bağırını attı. 38'den beri ne çeyli geçti? 40 değil valla. 70 yıl geçti değil mi? 70 yıl. Sonra atılan mazı evliya pir. Köpüsü ne mi? 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaş. Yani 30'dan yok oradaki yaş var mı? Orada orada değil mi? İnşallah 30'dan 30 ile 70 80 aradaki yaşlı adamlar olsa şu ne çenli? Şunun artıklar, çoğuluklar, oğullar bolmalı mı aramızda bolmalı? Lan hani Ağişan, Orslan ön ölen ne mi? Ağişan. Ağişan hakiki insan mı olan? Hakikaten bolan ol adamının. Nevereler bağ mı? Yok. Nevereler bağ. Şu adam gezip diyor çağalar ama artıklar ama çoğuluklar ama tanalıya tireleri ile ağıtları ile. Ama 360'ın birinin adı belli de. Bir evliyatının, birinin adı belli de. Birinin rivayeti belli de. Birinin oğlu neveresiye yazan kitabı var mı? 360 ve hükmani suratta o evliya olsa kitap yazan mı olmalı? Kur'an tefsirlerin mi olmalı? Doğru değil mi? Hani? Sopalla yer Orson'un ölüp geçen ne mi? Kitabı doğru. Törahun Orson'un üstü değil mi? Risalesi kitabı bütün Türkmenistan için aylanıp bir ara. Ne için bulan kitaplar var? Ya Ağrişan'ın nevereler var. Bunlar hakikat. Şunun hakiki bolanlıklarına ne mi delil? Ama 360'ın bir yerinin adı belli değil. Bir yerinin neveresi belli değil. Bir yerinin tiresi belli değil. Hatta bir yeri değil için koyup giden bir adam yok. Hatta bir yerinin kıssası ömür beyanın belli değil. Netice ne mi? Toslama. Şu ayda bir müşrik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yıkan ne mi? 360 butunu giyinen ne mi? Evliya adı bilen şu ayda ne mi? But büken. Şunun şu an şu yön ne mi? Ondan başka da ne mi? Şu velayetin butuken. O aşık aydın pir dedi, rahat dedi, gidip ne met diyorlar? Ara geçip zina edip evliyasının kavrının yanına ne met diyorlar? Aparatura dikildip, aydım aydıp ne mi? Düş görüyorlar, düşünle de turp ne mi? Aşık aydın bana ne mi? Pata verdi, ne mi? Gol verdi, innimen bağışlayayım, gelip ne met diyorlar? Bağışlılık et diyorlar. Kim bilen akşada atlar Türkmenistan'da? Hem de kişen biliyor, bağışlılar gidip çatada yatana at mı yat diyor? Barıp yat diyorlar, gelirim ne mi? Bir derep düğüşler kurrum veriyorlar, düğüşümde aşık aydın pir geldi, sana gol verdim dedi, gelmem ne met diyorlar, ah patan alıp gelmem ne met, bağışçılık et diyorlar. Hasan pir bağışçılığı zına edilen kümtüçülüğü fetva verdi. Hayfi pir ne met, şunlarlık bet kılıkları, şunlar erbest atları ah pata verdi. Şuna da ah pata veriyen pir değil, o ne met şeytanın piri, o ne met zanilen piri, o ne met Necih'den piri. Can şimdi bu rahatları ona ama aklımı dolanmalı. Fikirlenip görmeli. Oğlu yanım. Toslama batıl rahatları ne ama ödümü de ağladıp görmeliler. Ne ama şimdi Allah tarayak Necim suratında şöyle onu atlarını ağlat diye. Müşrikler ne ama etti? Yağdılar değil. Ne ama peyda gördüm onu? Hiç peyda görmediler. Hatta ödülerine ne ama korak bilmediler diye. Felemme kara'ar Resul sallallahu aleyhi ve sellem hadihil ayete. Yani Necm'in sırasının ne mi? 19-20 ayetlerin okağında ne metti? Fe elkaş şeytan. Şeytan ne metti? Ey savvataş şeytan. Ses okudu. Savvataş şeytan. Şeytan ne metti? Ses etti. Neyin ses etti? Bir kelimatin. Sözleme itti diye dessehe soktu ödem ne metti? Şu aydan sözlerine ne metti soktu? Fi tilavetin nebi sırasın. Peygamberin kırağı adının arasına soktu. Oturan adamlar ne? Peygamberin okağı atıyor. Adamlar Peygamber'in yüzünü görüyor yok, yeni sesinden dinleyip atıyor hem kişi. Peygamber'in kırağatının arasında yeni bir sözle hoşulluğu onun izinin aklına ne deyip fikir etti. Şu sözün Peygamber'in ağzından çıkanları etti. Yani şu tak şu sesi edip sokun kim de hakikatte? İblis, şeytan ne? Neyle sözü koştu oğlum? Tilkel garaniqul ula. Ol beyikteki karanikler. Karanikler diyelim kim peri istedir kodunu tuttu diye. Ve inne şefaatuhunna leturtece. Ve ol oradan ömne ama şefaat umid edilyenler. Ol oradan ömne şefaat soran diyen sözünü koş diyor. Hâdâ kelâm mine şeytan. Yankı aydılan söz ne ama o beyik peri istedilerden ömne ama şefaat soran diyen söz kimden ne şeytanın. Şeytan ne etti? Öz müşrikçülüğünü rivayet etmek, rivayet etmekle için ne mi? Peygamberin tilavetini peygamber okuyor kana mı? Kırağadın arasında koşuyor. Ve Resul lem ya'lem bizalik. Peygamberimizden bilmedi o zade. Şunun mu? Peygamberimiz bilmedi. Ve lakinnel müşrikine semi'uhu. Yani oturan müşrikler ne mi? Eşittiler. Fe ferihu ve öden beğendiler. Bak bu peygambere ne mi diye atıyor. O periştelerden hem şefaat dileyen, şefaat umid edin diye atıyorlar. Nâme ve kâlu zekara âlihetina bi hayr. Yani eferâytum ullâta vel uzzâ ve menâte thâlifetel uhrâ ve tilkel garâniqul ulâ ve inne şefaatuhunna leturteca diyen nâme. Nâme eferâllât, uzzâ, menât ve nâme yok oradaki periştiler olurdu nâme şefaat soran değilse. Müşrikler nâme yankalık cümle dalsan dine periştilerden önünün ağzalanlar hem atfediliyor belli. Önünün ağzalanlardan hem onunla şefaat sorası olacağı o kendip nâme. Bizim butlamızı inna kovluk bulan ağzadav. Bizim ilahlenmeden ne mi? Kovluk bulan ağzadav deyip ne ettiler? Begenli diye müşrikler. Begenliler. Tamam ne ettiler? Öz aralarını kurrun ettiler. Ve hâdellezî nuriduhu. Aslında bizim ha. Bunlar düşünmeniyor. Bizim bunlardan isteyen bağımız şefaatti. Bizim biliyaz yeri ve yaradan Allah. Bizim biliyaz yeri ve yaradan bir canına ve rızkını veren Allah. Allah'dan bildiğin çöp başını kıymıllamayanın bizden biliyiz yönü. Bizden buluruz ama yakınlaşırdık. Hâzellezî nuridu. Şefaatı bizden isteyen adımızdan dediler diye. Nahnu la neksud minha illa şefa. Biz bulurdan şefaattan başka rahat ne ama umid etmedik dediler diye. Ve illa nahnu na'lemu enneha la tadur ve la tenfe ve lakin nahnu nuridu şefaata. Ama hakikatte bizden biliyiz. Ha bulurdan peyda ziyan yoktu. Onun yönü biz bulurdan ne ama şefaat istedik diye. ومحمد قال وان شفاعتهم لا ترتجى ان نام ان بولايد الله لا استقنا محمد هذا من ايد وتر اولردن شفاعت طارن اولردن شفاعت امید الثول يديد دي فلما بلغ صلى الله عليه وسلم اخر السوره فلان اخر نفس دعيت با اولايت نام 62 ايه نجم فاسجدوا لله واعبدوه في الانقطار نام دي Bir Allah secde edin ve bir Allah ibadet edin diyen sözlenem etti. Secede. Fesecede ma'ahul muslimuna ve secedel müşrikuna farahan bihâzihil kelimat eşşeytaniye. Bir Allah secde edin, bir Allah ibadet edin diyen secde ayeti yetenine peygamberin emetti. Secde gaitti. Ve oturan musulmanu müşrik kafir bağırın secde gaittiler. Ve o şeytanın aydan sözüne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aydan sözü duyduğum. Beğençlerine bulalım secdeye koşuldular diye. Hatta innel velid ibnel mughira lemma kâne kebirassin lem yestati en yescude alel ard fe ahada hafneten min turabin fesecede aleyh. Hatta velid ibnel mughira deyip müşriklen müşriki olan bir kafir olan ölüm şokalı şeyle bir garrap bir derece eten secde de edebilmezdi diye. Şolun beğencine ne emetti diye yerden bir kısım toprağa alıp manlayına değerdi diye. Söz şeytanın oklan sözü peygamberin aydan sözüdür öyle düşünün. Ana inni ılağlaştık. İne birine müsriyan adamı sözü ana inni öz ağzı bilen ağzı. Hatta butlanmadan kovlukta ağzı deyip ne ama secde de inni dedi. Edebilmedi o ne ama dedi. Begencine ne ama çeyip olmansın. Yerden bir kısım alı danim. Manlayına degirdi diye. Feşa'al habara. Şeylelik bilenin ne ama dedi. Habar yayrat diye. Giyinden. Ha? Mekkelilerle Muhammed ılağlaşıktı. Düşünün mü? O etiyen davalardan düşünüşmeliler, düşünüşüktürler. Hakikatten ama bulamam diyen vardı şefaat eken peygamberin ödüm neyme şefaat dileteni dile verin deyip de deyip. Şey demem neyme etti. Havayr eyledi. Neyme havayr eyledi? Tasalaha ma'al müşrikin. Müşrikler ilalaştı. Ve ennehu akarrahum ala ibadeti lati vel uzza ve menat. Ve ödüm neyme etti? Neyme ikrar etti böyle. Lata, uzza, menata neyme ibadet ediverim. Ha, min ezi talab-ı şefa niyetiniz olurdan şefaat bulayan varsa ondan sonra verin çokunu verin deyip neyme olurum kolladı diyen neyme haber eyretti diye. Hatta haber neyme vasalel haber ilel muhacirin fi ardıl habeşeti minel muslimin. Hatta şu habeşe Eritre Etiyopya tarafına Necaşin yanına giden hicretteki gezip veren musulmanları da haber yetti diye. Olurum neyme ettiler فعادوا من الحبشة نامتلر حبشدن مكادرن قايتلر فلما وصلوا إلى مكة مكة يتنر نامتلر وجد هذا الخبر وجدوا هذا الخبر غير صحيح نام خبر دغر ذلك يعني خبر يتبتر أنه قيلن فنلر بالللر دي وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين ومشركهم شوا شونة شنم نامكا Peygamber'e etiyen düşmançılıklarını ve Müslümanlara etiyen kıtışlıklarını namı ayırma anlarlar. Felemme akhbarun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qara'a hadil kelime. İnne namı Peygamber'in sözünün arasından, kıraatının arasından namı edildi. Yani şeytanın oklan sözleştirildi. Müslümanların bir vada bilmediler bu söz Peygamber'den çıkmadığını. Gelip namı Peygamber'e aittiler. Ya Resulallah. Sen ardından tilkel garaniqul ula ol beyikteki perişteler ve inne şefaatuhunna le turteca ve neyme layakten menaatten uzzaden şefaat umid edişini diyelim. Bu lordun hem şefaat umid ediverin diyen neyme. Söz çıktı. Deyip neyme yüzlerini sallab hazine neyme peygambere haber verdiler. Varil peygambere neyme diye hazine hazinen şedide. Hazine hüznen şedide. İrvet qiynen ne diye peygambere. Ervet qiynan ya. Sen peygamberimiz nama şirk bilen tevhidin tapağını biliyordu. Ve şolun etiyen kadının şirkliğini biliyordu. Yani ne edip ağzından bu söz çıktı? Qiynan ya peygamber ervet. Ve asabahu hemmun şedid. Ervet nama katı. Gama uçuraya peygamberimiz. Ervet hem geliyor. Gam geliyor peygamberimiz. Hatta enzalallahu kavlehu ta'ala fi suratul hac. Sonra peygamber Allah ta'ala namet ya. Hac suratında şu ayetleri inir ya. Beyan et ya. O söz sen ağzından çıkana kıynanma diye. O sözü sen sözün arasına koşan şeytan. O şeytan bunlarla pısıp pıcuğurluğun neyme dine sen ulan etmedi diye. Senin önkü peygamberlerin neyme sözünün davetinin arasına da soktu diye. Şimdi. Şu an için sen ona kıynanma o sen ağzından çıkan söz değil. Allah Teala neyme diye şu sıralarda şu ayetlerde hacın 52, 53, 54, 55. ayetlerinde. Ve ma arsalna min kablike min rasulin ve la nebi diye. Yani senden öğren peygamber, rasuller, peygamberler, enbiyalar gelse diye. İlla izâ temennâ. Yani Kur'an'ı okutulur, Tevrat'tır, İncil'i Allah'dan inirlen olur, kitaptır, sahipadan okutulur diye. Elkaş şeytanı fi umniyeti. Şeytan neyme? Bildirmesizlikten hiledip neyme? Söz koşurdu diye onun kıraatının arasına. Feyensehullâhu mâ yulkış şeytan. Sen korku oturma. O şeytanın o aydan sözü neyme? Kadir etme. Allah Teala yensah. Allah Teala bozur diye. Ma yulqis şeytan. Allah neyme? Şeytanın oklan sözünü bozur diye. Sümme yuhkimullahu ayeti. Sonra öz indiren ayetler mekam eder diye. Yani hiç şeytan olur söz koşabilmez diye. Vallahu alimun hakim. Allah teala neyme? O şeytan sözü oklan modunun önüm biliyordu şeytanın onu edeceğini. Yani Allah teala şeytana neyme? Takdirde o söz oklar yalak etti. Bir hikmeti var. Düşündün mü? Bir hikmeti var. Müslüman o kafiri bağırılacak oluyor. Haydi bu sözü ağırlanıyor. Haydi bu sözü ağlanına yerde edilen zatlardan hem mesela hikmet var. Allah Teala her bir etiyandan hikmetle diye. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ diye. Allah Teala neyme edecek oldu diye. لِيَجْعَلَ Allah edecek etti diye. Neyme şeytanın oklan sözünü fitnet etti diye. Sinek etti diye. Bağırlak koydu diye Allah Teala. Kimin yüreği küfre dönüptür? Ya kimin yüreğinde kesel var da onu tevhid oturma anladı. Şunları bağırlamak için, şunları yüze çıkarıp size bildirmekle için Allah Teala nimet ya kâvır kâvır kâvır zatları nimet. Sina hükmünde nimet ya adamların arasında nimet amala getiriyor. İş adamların arasına getiriyor diye. Ve inna zalimine lefî şikâkin ba'id. Ve inna zalimine ve elbette zalimler kâfırlar nimet. Ervet şikâktadır diye. Ervet nimet bedbahtçılıktadır diye. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَاَمَّا نَعْمَ أَلِمْمَرْلَنَّرْ diye ha? اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ bilerler diye nâme Allah Teala'dan nâme hakî indirliye ve nâme batıl adamların arasında ağdalayan, aydılayan zaten haysi batıl kimde ilim olsa ilimine kaytararlar bilerler diye فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَاِيمَانَ دَرْلَرْ حَقَ وَنَامَ رَدَ دَرْلَرْ تَرْكَ دَرْلَرْ بَاطِلِيَ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَنَامَ اَوْ حَقَّمْ فَتُخْبِتْ قَائِمْ olur olan yüreklerine diye. Olan yüreğine hak kaim olan son diye. Ol aydılayan batıl sözler olara tefir etmeye diye. Olan kalbinde oturan batılı hiç kaçan ecil etmeye diye. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve Allah Teala'dır yeketek neymele had, neymele gönüktürcük, doğru yolu itirecek iman edenler diye. Yeketek Allah'dır diye. İlâ sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime doğru yolu iman edenler itirecek, gönüktürcük, tevfik hidayet verecek bir Allah'dır diye. Ve la yezâlu lezîne keferû fî miryetin minhu hattâ te'tiyehumus sâ'atu bagteten ev ye'tiyehum azâbu yevmin azîm. Yöne neyme diye? Kafirlerin hiç kasen miryeti ayrılmaz diye. Mirye şek şübhesi. Yani kafirlerin hiç kasen neyme bir Allah ibadet edilmekliğe, bir Allah çokunulmekliğe, bir Allah'ın şefaatler, hayırlar umid edilmekliğe, bir Allah ibadet edilmekliğinin hakkına. Neyme hiç kasen kafirlerin yüreğinden şek şübhesi ayrılmaz. Ta neyme olan üstünü kıyamet basıyansa diye. Bagdaten. Duyduğunuz bir kıyamet gelmesi ya da olan üstüne neyme Ervet azap geleyim, azaplı gün geleyim ise olur ne? Meşek şübhünün kayıt çekerler diye. Haçanla olan üstüne kıyamet kopsa, haçanla olan üstüne azap inse, doğduk varsa onu bilirler diye Allah'ın hakkını. Ve ondan başka ibadet eden rahatlarını batılla bilirler diye. Yani ne? Me kafirler ta şu iki hayten burada birini koruyan çağlar kalplerinden şek şübhüleri, kufurları ne? Me ayrılacak geldi. فَأَبْتَلَ اللّٰهُ مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانِ فِي تِلَوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ وَنَسَخَهُ Ne'm etti Allah-u Teala yankı ayetlerde ne'm şeytanın oklandı adını peygamberimizin kırağıdının arasına ne'm batıl etti, bitire ne'm etti, batıllığına itti. O ne'm Allah'ın indiren vahiyeti değil ve peygamberin ağzından çıkan sözü değil. O şeytanın oklanan sözü deyip ne'm eşkar etti, batıla çıkardı ve bozdu, ayırdı. Ve ahkama ve nam öz ayetlerine ne mekam etti, bekeltti. Sebbete ayatehu leti enzeleha fi zemmil asnami ve ibadetiha. Ve nam şota ile nam eferaytumun lata vel uzza ve menate salisiz uhra dide. Yo, idinden şefaat umid edili ol batıl, o men sözüm derli ya Allah Teala. Şolur batıl mi şol şu menat, uzza, nam Allah bulun hemmet batıl ve başka da neyme neyme rahatlardan şefaat umid edilen ve batıl o da adam Allah Teala neyme etti şu batıllığına koydu iyidinle şeytanın oklağın sözüne neyme puca çıkardı neyme el hasıl kıssatıl garan ettiyleyen yine şu şunun mu yine şu kıssada neymeken müşriklerin üstleyen dedi yine dinle şu cagaş dedi bilsek şunu biliyet peygamberin dini bilen müşriklerin dinini neyme Nemeken niyet eden zatlar, butlara oval edenler. Dinle şefaat eken. Şu atlarına niyet etiyen zatlar, neme kavarlara sığınanlarına, evliya pirlere sığınanlarına, neme? Dinle şefaat diyorlar, araçı diyorlar, başka etiyen zatlar yok. İkisinin diyen zatı dinle eken. Ve kad... Ve kad varadet hadil kıssa an İbn Abbas muttasileten bi senet ve varadet an bazı tabi'in bi esanide mursala ve bazı ulema ankaraha ve minhum İbn Kethir. Ölen bir kıssa neyme İbn Abbas'tan geldi diye. Ve başka da kâvır tabi'ilerden geldi diye. Ve ulemalarım neyme İbn Kethir Rahimahullah neyme batıl etti diye. Bu kıssa neyme? Neyme? Batıl. Aslın kâvır ulemalarım neyme düğünün yok bu kıssa diye. Tilkele araniqül gula diye. Aslan yok. Batıl yatalan da. Ama kâvır ulemalarım neyme yok. Senette geldi. Yani neyme? Manisi münker. Yani ki وتلك الغرانيق العلا وان لشفاعتنا ترتجى نامة وثد باطل ابليس تنيدي طيب مقصود الشيخ نامة اشارنا مقصود الشيخ من ايرادها ان المشركين يقولون يعني المهم شيخ رحمه الله شو قصه شو قصه عم قتر مكلي قلنا المقصد نامة بقصه ضعيف مي بقصه صحيح مي يا علماء نامة نقطه نظر نامة شو قصه ده سند لا السند ثابت مي يا سند ثابت تامي Onu bile bildirmek değil. Maksadı ne mi şu kıssan getirmeklikten? Maksadı ne mi? Müşriklere siz ne mi şunları ibadet ettiğiniz diyenlerine ne mi deyip cevap verdiler? Nahnu la na'budu hâzihil asnam ala i'tikadin enneha tahluku ve terzuku ve tenfa'u ve tadur ve innemâ na'buduha talaben nişşefa'a bi en teşfa'a lana inda Allah azze ve celle. Ne mi derdiler müşrikler? Hasan siz butlara çokunuyanız. Periştelere, evliya, sağlıklara sığınıyanız diyenlerine ne mi derdiler? Ya biz bunlara ibadet edemez ve itikadımız ne ama inancımız bunlar yaradı bilye. Ya bunlar rızk ver bilye. Ya bunun eline peydadan ziyandan zat ba. Bu zatları itikad edemez. Zat biz bunun hakkında diye. Ve inneme ve dine yekece zat biz bunlardan soruyan zatımız. Bunlara ibadet edemez ve bunlardan talep etyen zatımız dine şefaat dediler diye. Bunlardan var umudumuz Allah'ın yanında bir de şefaat etse bir de arası olsa bir de Allah yakınlaştırsa diye. başka etken umidimiz yok dedi. Fallahu aptala hada. Allah ne etti? Öz ayetlerinin şu gumanı ne etti? Batıla çıkardı. Şeyt meklini öz şirk dedi. Ve kara'al Kur'an ala ma huwa aleyhi huwa min iptali ibadetiha. Ve akarra'al Kur'an ala ma huwa aleyhi min iptali ibadetiha. Ve Kur'an'a ne etti? Şolun etken avadetin ne etti? Batıla çıkardı diye. وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ونام في غمرقة وترقى قراءتنا غشن ثذنم شيطان ونام باطل أشقر الله تعالى وسلى نبيه ونام تسلية برد في غمر قول ونام راحة لق برد وسلى ونام راحة لق برد في غمر ندى وأذهب وقدر دو أنم نام دشن غينا جني شنو ما ثبات ثم وأيت بأن هذا يجري مع من ها قبلك من الرسل Dinga sen sözlüğün arasına şeytan koşmadı diye. Ve senin önkü peygamberleri de neyme şeytan şunlarlık hileler eden diye. Yani Allah Teala neyme et diye. Gönü şeytanın eden hilesini puc et diye. Ve hemme kişi hakkı neyme batıldan eşkar edip ver ya. Şunun için hacın 52. ayetinde neyme dedi Allah Teala. Ve ma arsalna min kablike min rasulin vela nebiyin illa iza temenna alkaş şeytanu neyme fi umniyeti dedi. Neyme senin önemli bir peygamber bir rasul neyme. Tevhidi aydıp ya da batılı neyme batılı çıkarıp zatları okudu neyme şeytan kâbır zatları koşurdu diye. Yani Allah Teala neyme batılı çıkarıyor o zatları. Yani tela dediği tela sözü neyme fettemenni huna ma'nâhu ettilâve. Şu ayette temenni sözünün neyme tefsir neyme tilâvet okumu. Ve minhum ummiyûne la ya'lemûnel kitâbe illâ emâniyye. Yani başka da ayette var mı emâni sözünün kıraat manisinde gelen yani o ومنهم أميون يعني نعم قافر لن كافر ثورت لروادر دي منهم أولون شنو أمي يذو فضو بلا ناقلر دشنا ناقلر برغرام أيد ليان بعد دشنا ناقلر دي بنن لا يعلمون الكتاب كتاب بلا ناقلر إلا أمانية دين أقوم الله يدب بليالر دي شنو إلا أمانية أي تلاوة فقط دين تلاوة دتمل رويت يا قرآن المقصد دين أقوم الله يدب ولا يعرفون المعاني أو معاني دين دشنا مل رويت ناقلر Kur'an'ı Allah'a indirenler, amel etmekle için indirenler, onu bilen aklar. Çünkü şu hakkı Müslümanlar düşüncesinde Kur'an ne mi? Kur'an dine ne mi? 3-7 de okumalıdır. Yani. Kur'an ne mi? Hatire bunlarda, kabristanlıkta okumalıdır. Yani. Ya Kur'an ne mi? Ol bul cinlerine ya keserlerine okumalıdır. Yani. O namazda. Başka vaatta ne mi bu Kur'an'ın? Hüküm almalı mı bunun? Müslümanın hüküm çeşmesi, desturu, kanunu olmalı mı? Aslı Kur'an Müslümanın neyme hayatta neyle yaşamalığını öğretti diyen neyme kanuni kitap. Bizim kanunumuz şu Kur'an. Allah bile neyle katlaşmalı. Peygamberler bile neyle katlaşmalı. Müslüman bile, kafir bile, kafirin uruş ettiğini bile, bize faş töleyeni bile. Neyme namaz, roza, ibadet, öğlenmek, talak, ölüm, yitim, cenayet. Umumi şu dağıtların hemmesinin neyme kanuni, düzgünü, çözgüdü, cevabı var şu Kur'an'ın. Yani neyme kâvır neyme ummiler diye kâvır akmak nadanın maksadı neyme fikir etiyenlerdi neyme diye kıta, indirilen kitaplardan illa emani dine okumalı röyt diye okumak için indirilen röyt diye on neyme la ya'rifun el ma'ani on manisini bilmeli röyden oklar şu an şimdi bizde neyme diyorlar Kur'an'ın manisini tefsir etmek bolu nok diyorlar on manisi ol giymiş her bir ayeti neyme 70 bin tefsiri varmış O batıl gururum şey diyorlar. Her bir ayetin 70 bin tefsiri varmış. On manisini hiç kim bilene akmış. Ne için? O kitap Allah'dan gelen kitap. Aslında bu kitabı yamanlayacak oluyorlar. Yani Müslümanın içinde Kur'an'ı yamanlayan adamın sözü alınacak mı? Sözü alınacak gel. Yani ne? On övgüsünün anısında dövü var. Ne mi diyorlar? Övüp dövüyorlar. O kitap Allah'dan inen kitap. Şey Allah'ın sözünü adam düşünür mü? Şey deyip bizi neyme edecek böyleler? Kur'an'ı ak düğünçeye dövüp neyme bir çekmen içine zındırmak istiyorlar. Ondan oturan adam neyme? Hakikaten ama Allah'ın sözü olsa ben ne edip düşünüyorum? Her bir ayetim 70 bin tefsiri var olsa bir yerine yalnızsanım dininden çıkayan mı olsam? Ay kovsi ben okumayın ne? Düşüneceğim olmayın ne? Düşündün mü? Çişmen otur. O neyme? Kafirle gururunu düşündün mü? On Müslüman ne mi haçan da Kur'an'ı okusa, Kur'an ne mi okulmak için, düşünmekli için, amel etmekli için indirilen ne mi bilse, Müslüman kafire boyun mu olacak mı? Şunun için ne mi? Yankıyalık batıl gurrun aittiler şunu. Allah Teala öyle oka fikir etmeyenler yargar ne mi diye. Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin akfaluha diye. Kulp, olan kalplerinde kulp var mı diye. Yüreklerinde mühür var mı diye. Ne için Kur'an'ı oka fikir eden aklar diye. Şunu mu? Şunun için Kur'an'ı okumalı, fikir etmeli. Ama kevr akmak madanlar ne mi? Kur'an dine 3-7 için gelendir öyle diye. Şunu mu? Kur'an dine teberek için. Ya bir cınlanına Yasin okumak için gelendir öyle diye. Ama hüküm, destur, kanun, o zatlar ne mi? Gidip Amerikan, ya Britanya, ya Fransa, ya komünist, kafir, orsun ki, ya da öğrenler için oturup akmak ne mi? Musur kellelerinden ne mi? Batıl hüküm yasamalları ihtiyarlar. Şu hüküm bile yasamalları ihtiyarlar. Ol batıl kurdun, ol yanlış kurdun, ol ne mi? Dine şeytanına oklandı atlar. Şu, yani o Allah'ın kitabı, onu Adem düşünmeye, her ayetinin mün tefsiri var. On bir yerine yanlışlığın dine çıkan. Ana şu şeytanın aitliyen sözü şey. Şunun mu? Moğolların ağzından çıkan o da şeytan kuruluyor şu an dilinle. Şunun mu? Müftünün ağzından çıkan o da şeytan kuruluyor şu an dilinle. Yani ne mi? Hak kalbinde oturan adamlar ne mi? O bilye on batıllığını. On da batıl kurulun o ne mi? Dinsizin kurulunu. Ol kafir kanakatlandırmak için ne mi? Yasalan kurulun. Tayyip. Neyme dedik? Emani neyme? Tilavet manifini beriyene kendilik. Doğru değil mi? Eşşahit ve minhum ummiyuna ya'lemun el-kitabe illa emani. Ey kâbır neyme? Akmak nadan adamlar neyme fikir eder diye Allah'ın indiren vahiylerinden. Ha? Ey tilavete fakat. Dine okumalları öyle fikir ettiler diye. Ve la ya'rifun el-ma'ani ve manifine neyme? Bilmelerler, manisini düşünüp bana ne yapıp düşündüler diye. Sonra aşağıda Osman radıyallahu anh'ın neyme öldürülecek yiyeceği aydın bir koşkusunu getiriyor. Şu koşkunun içinde de neyme temennâ kitâballâhi evvele leylihi ve âhirehu lâqâ hammâmel mekâdiri diye. Temennâ yani tela okudu diye kitâballâhi. Yani Osman radıyallahu anh öldürülüyor. Kur'an okâva türka öldürülü deyip neyme şu koşkusunu ait diye. Şahit neyme temennâ yani tela karaa kitâballâhi. Yani eşşahidu minel beyt yani aydın koşkudan şahit neyme temennâ kitâballâhi ey tela yani şu tarihte temennâ kitâ Allah'ın kitabını temenni etti yani Allah'ın kitabını o kâvetülkâ neyme Osman radıyallahu anhu öldürlü diye feyekunul ma'na izâ temennâ inna ayette kıtta izâ temennâ sözüne manitin ammoli ey tela el kitâbe diye Kur'an okanına neyme etti diye alkaş şeytanu fi umniyeti taşladı diye şeytan bir kısırdan neyme fi kıraatihi, fi umniyetihi, peygamberin kıraatına, yani fi tilavetihi. Kelimat nail sözler okladı diye, yazunnaha s-sami' min kelamur rasul. Yani peygamberin ağzından çıkan yalak edip sözler okladı diye. Dinle avatıranım ne mi? O şeytan tarafından aydılan sözlerle peygamberin ağzından çıkan sözler öttü diye. Velakinna allaha lehu bil mirsat. Yani Allah Teala ne mi? Elmi dağı mı? Mirsat. Seyredi atıyor. Bili atıyor şeytanın edecek zatlarını. Yubutilu kelame şeytan. Destine şeytanın bir batıldat aydılıyor mu Allah Teala batıla çıkartıp ne mi? Öz dinini, öz kitabını, öz ayetini ne mi? Peygamberinin dinini doğru oturuyor Allah Teala. Ve yuhkimu ayati. Ayati ve ne mi? Öz ayetlerini beket. Yani enne Allah'a hafizu dine ve hafizu kitabı. Tella tevessen Allah Teala ne mi? Boyun alayım ben öz dinimi, öz kitabımı doğru anlayayım. Şunun için Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını inni hiç ütködüp bilecek yok. Feşşahit minha yani aydılık geçen kıssalardan rahatlardan şu ayçak olayan da adımı da gerekli yerine ama ennel müşrikin ferihu lemma zannu ennel Resul sallallahu aleyhi ve selleme vafakahum bil kelam ellezi zannuhu minel Resul ve huve minel şeytan. Ha sen de müşrik ne emetti diye müşrikler beğenliler diye ha lemma zannu ha sen de fikir eden müşrikler beğenliler diye şu aydılan söz peygamberden aydılan sözdür öttüler diye şunu. Ve peygamberem neyme dili bilen şolun önkü müşrik butlarından neyme umid eden dağıtlarından neyme kavat geldi deyip beğendiler diye. Ama hakikatte o söz kimin sözüdü? Şeytanın sözüdü. Enne talabe şefa'a minel asnami la be'se bihi. Yani butlardan hem neyme periştelerden neyme şefaat umid edilişi yalak. Butlardan hem umid etsen ziyanı, butlardan hem şefaat umid etmekliğin ziyanı yok, günahkarsılığı yok. Deyip neyme peygamberim kolladı deyip neyme beğendiler. Yani neyme Thumma inna Allaha jalla ve ala abtala zalika. Yani Allah Teala nama olan gumanın nametti batıla çıkardı. Peygamberlerden hem şefaat ümit edip bulunuk, peristerlerden hem butlardan hem yeketek şefaat var Allah'dan dileniyor. Yani o söz kimden koşulan sözdü? İblisten koşulan sözdü. Ve beyyene ennehu la tecuzu ibadete gayrillah. Ve oradan nâme Necm suresinin en son ayetinde nâme beyan etti. Allah'dan başka hiç kime nâme ibadet etmeklik bulunuk. Li eyyi kastin kâne. Nâme niyet bile nâme oza bulunuk. Şefaat niyetini, şefaat niyeti bile ibadet et. Tevessül niyeti bile ibadet et. Allah yakınlaşmak niyeti bile ibadet et. Bulunuk. Müşrikler fikir etti ya, şu vakit müşriklerin fikir etti ya, kavra ibadet eden de niyetin ne ama? Şular yaradı bile ya, şular razzak, şularda hayır peyda var deyip ibadet etsen ha, müşrik bol yansın o ihtiyacı ya da. Ama şulara ibadet eden de niyetin bul Allah ya, bu yarat ya, bu rızk veren ha, o niyet derler hani, dine şulardan şefaat ümit etsen, ol araç tutmakluk, ol ne ama? Dinden çıkmaklık bulunuk diye fikir etiyorlar. Ol batıl. Allah Teala neyme? Neyme niyet bilen eder? Allah'dan başka ibadet ettin mi? Şol neyme? Şirk oluyor. Şol dinden çıkmaklık oluyor. Şol için Allah Teala neyme? Ve beyyena ennehu la tecuzu ibadetu gayrillah. Li eyyi kastin kan talabu şefa'a ev gayrihi. Şefa'at talep et. Allah yakınlaşmaklık talep et, umid et. İşimiz yok. Neyme niyet bilen Allah'dan gayra ibadet ettin mi? Eyyem şolun neyme? Şirk hasatın diye. Ana ibadetu hakkun lillah. Nam şeyin dedim. İbadet değil yani diyecek Allah'ın hakkı. Allah'dan başka hiçbir surette, hiçbir niyette nama Allah'dan başka hiçbir zada ibadet edip olmaya. Ve la yecuzu ibadetu gayrillah li ayyi kastin kan. Nama niyet bilen bolu versin. Niyetin nama olsa bolu versin. Evliya pirsiyle makbolsun. Allah'ın önünde edep billi olmakluk olsun. İşimiz yok. Allah'dan gayrı aydılan canını verdin mi? Allah'dan gayrı adını tutup çağırdın mı? Eyyem şunu yiyin ama Allah'dan gayrı ibadet etmeklik oluyor. Allah Teala Yunus'un 18. ayetinde ne mi diye? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Ne mi? Bir topar müşrikler ibadet ederdiler diye Allah'dan gayrı zatlara. Özlerim dilleniyorlar, dille de aytiyorlar. Mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfa'uhum. Onlardan peyda ziyanem yok. Neyme? Yöne neyme diyorlar? Biz onlara ibadet edemiz. Onlar halık, razık deyip ibadet edemiz. Yöne neyme deyip ibadet ettiyasıydılar? Niyetimiz ha ulâ-i şufa'a'una indallah. Onlar bize Allah'ın yanında bize şefaatçı olsun. Onlar bize şefaat etsin deyip neyme? İbadet ettiyasıydı. Allah Teala şulamam neyme? Şu surette, şu niyette neyme? İbadet etmekliklerine neyme? Şirk saydı Allah'dan gayrı ibadet etmeklik saydı. Ve Zümer'in 3. ayetinde neyme diye? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى وَالَّذِينَ وَشُلَّ رِيَالَقْ neyme? Allah'dan başka öğüdlerine, evliyaları neyme? Hudayı tutunanlardan neyme? Çünkü siz bunlara Allah'a ibadet edişiniz ya da ibadet ettiğiniz, kıssanınızda Allah'ın çağırsınız ya da bunlarım çağırıyanız iten olur neyme diyorlar? Mâ ne'buduhum. Biz bunlara ibadet edemiz. Yani ibadet edemizde niyetimiz bunlar Allah'a yalak deyip ibadet edemiz. Hatta yine bunlardan ibadet edemizde niyetimiz neyme? Bunlar dine bizi Allah'a yakınlaştırır deyip neyme? Allah'a yakınlaştırır diye niyet bilen bunlara ibadet ettiği. Ama hakikati ibadetimizde niyet neyme? Bunların üstü bilen Allah'a yakınlaşmaklık ya da bunlara öğrenmeyi Allah'a yakınlaştırmaklık diyerdiler diye. Birem neyme? Hava biz bunlarda hayır var, bunlarda hayır diyen bunların eline, bunlar halık, razık deyip neyme? Gıtkat edemrak diyerdi. Birem gıtkat, bunlara gıtkatımız var diyemezdi. Allahu semmâ hâdâ şirken ve aptala. Şunun niyeti neyme? Şefaat ya Allah'a yakınlaşmaklık mı oldu? Allah batıla çıkardı bu surette edilen ibadeti ya bu surette talep edilen şefaati ve neyme şulon şey etmekliklerine de neyme şirk deyip adlandırdı. Ve ma kâle rasûl hâzil kelimât elleti fil kıssati innemâ kâle ve innemâ kâleha eşşeytân. Ve yankı kıssa dâkına olurdan şefaat umid etse bol ya diyen sözüm peygamber değil mi anne? Hakikatte on diyen kimdi? Şeytan ne? Şeytan neyme söz koştu. Ve hâzâ min bâbil iptilâ. Yani neyme için bu dağıtlar bol ya. Allah Teala neyme şeytanı kâvasın alıp neyme pısı pucurluk etmekliğine takdirde neyme urskot verdi takdirde yazdı neyme için adamları bağırlak vermek için, imtihan etmekle için. Ha? Ve hâzâ min bâbil iptilâ vel imtihan li ecli en yemîzel habîthe minet tayyib. Mü'mini kâfırdan, gavuyunu ervetten tapa utlandırmakla için Allah Teala kâvat bullarını sinle ya. Allah Sinemazdan ön kovuğunu ervedi Müslümanı kafir bilen at mı? Bilye. Onun ne için Sinaya? Yani bize bilir mekli için. Üşüp gelip görse hemen Müslümanları ödüp bir vereyim de. Yani kâhâratta Allah Teala takdirde şu cemaatın ya başka bir cemaatın içinde ne mi? Bir musibet takdirleniyor. Sonra ne mi? Bize bir vereyim de Allah Teala beyan et ya bilir ya haythimiz mümineken haythimiz kafir ekenik. Haythimiz tevhidi kollayan ekenik haythin ne mi? Haythimiz şirki kollayan ekenik. Allah Teala bilip dur sin namazından ön kim Müslüman kim kafir yani biz neyme Adem'in yürüyünü bilemiz akşam için Allah Teala kullarının arasında kâvat neyme şun alakratlar hadiseler musibetler indirip neyme ettirip indirip duruyor neyme için kovini ervetten Müslümanı kafirden neyme tapağıdını bir vereyim de bildirmekle için et ya sümme inna Allah yüzilü hadil fitnete ve yübkı hak son neyme Müslüman kim kafir kim kov kim ervet kim neyme hemme aydın belli olun. O zaman Allah Teala bu fitneni ayırıyor. Bu sinayı, bu musibeti götürüyor Allah Teala. Ama hak kıyamı da çenli duruyor. Hâzâ kad cerâ me'ar rusul. Yani bunun alak şeytanın hilesi. Dine peygamberimiz ile bulmaktı. Ne mi? Kable Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önkü peygamberler dedi. Ne mi? Bol geçti bu zatlar. Yani önkü peygamberler de bollu. Allah sinema için bollur diyor. Ve cera aleyhi misle ma cera aleyhi rusul min kabli. Ve peygamberim ne mi? Önkü peygamberler yani peygamber oluyor mu? Onun önkü peygamberle hayatında kâr bulunmaz. Bu peygamberin hayatında da ne mi? Bolu bilecekken. Fefî fehâzâ fîhî delil alâ butlân i'tikâd, abadetül kubûr ve gayrihim. Yani şu ağzaların dağıtlarda, Şeyh Rahimahullah şu getireyen dağıtlarına delil var. Ne mi? Şu atkı gavır parazlarına ne mi? Şu atkı ne mi? Evliya pirlerin gavırlarına çokunlayanların ıhtikatlarının batıllığını da çıkarıyor. Fidem şolara ne mi? Şefaat umid edip ne mi? Nemet diyen şefaat umid et diyen olsanız şu da şirk hasaklığını ne? Şu şefaat umid et diyen inancını da batıllı. Ellezine ya'budunul kubur ne mi? Gavırlara çokunlayanlar. Gavırların taşından aylanıyorlar. Gavırların ağıtlarını aydılan canını veriyorlar. Damaklar kesiyorlar. Kıslananlarına o ölü gavırda akılan ağıtlarını tutup çağırıyorlar. Ve gurnetelerim neyme diyorlar? Nahnu na'lem ennehum la yadurrun ve la yenfa'un ve la yahlukun ve la yerzukun ve innema hum salihun netevassatu bihim ilallah ve netlubi minhum eşşefa'a. Öğrenlerim gurnetelerim hemmesem neyme diyorlar? Bizden bilyaz. Bunlardan peyda diyen yok. Bizden bilyaz. Bunlar la yahlukun. Bunlar hiç burada yaratıp bilen aklar. Bizden bilyaz. Bunlar neyme rızk ver bilen aklar. Bizden bilyaz. Yönü neyme? Bunlar salih adamlar. Salih adamlara ne ama Allah bizden has yakin adamlar. Salih adamlar ne ama Allah ne anla bizden has feyul adamlar. Şunun için biz bunları Allah ile aramızda ara tutuyoruz ve bunlardan şefaat soruyoruz diye. Ana şu etmeklikler ne ama müşrikçilik oluyor. Şu etmeklikler dinden çıkmaklık oluyor. Şunun için kim de kim Allah ile arasında ara tutunca kim tutmalı? Salih amallarını tutmalı. Şunun mu? Ve neyme? Diri adamlar tutmalı. Diri adamların başarıyan da adını sormalı. Ola adamların şu yanında şu sesini eşitebilecek yerlerde olmalı. O daşıl köylerde gelip böyle diriyin adını tutup kıyırmaklık olmaya. Ve innena lev kararna kararnahum ala hâza ma sâra beynena ve beynahum hilâf. İnne biz diye gelip böyle ya şu etiyen rahatlanır neyme? Yalnız derlip neyme? İkrar etsek. Doğru değil mi? Şu at kavur paradılan, evliyayla, pirle, kavurlarına, tümmüklerine çokunayanla ıhtıkadını kollasak, böyle şu adını da ediverdiysek. Hey biz bile şunun arasında ne mi? Düşmansızlık dörer mi diye. Şu at ben öz ibadetimi edip görsem, oğlum ne mi? Öz ibadetini edip gör. Kavurlarda da niyet edin eşefağa deken. Ya plan, ya plan neyini de niyet edin eşefağa deken. Şuna biz değmesek, dava olacakken mi aramızda? Dava olacak gelirken. وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا. حسن وهابي بلان بلان يقولون لر وصل دعوة جنجل لر وصل دي. حسن نبي إنكار تك شو لهم إذن ما دنا. شو أولياء لدن ذا ثورة مقبولون أو. نعم أولياء لدن أطلع نعم دعوة لر سال مقبولون أو تيد. وش إتيان لدن شرك دي مذن ثان نعم وصل دي. أنا دعوة جنجل وصل دي. ورش وصل دي. كما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أنكره القرآن في الآيات. بذا إنكار دم ذا أدم ذا إنكار التكمة. يا البيغمبر إنكار التي. القرآن الكريم إنكار التي. شو ذات لنا الباطل اللي دشون شو كم الله أنا نيان ما ذا بيغمبر القرآن أنا نيان ما ذا قباني ثورة الله ورسوله والقرآن الكريم غايتران ذا نغايتر مال وليه. هذا هو مقصود الشيخ شو يعني قصة قتر مبتدأ نيتنا ما الشيخ رحمه الله إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام ولر نعم بيجني على ذي حسن نبذ شلون نعم ديان ضاطلنا نعم الله لست بوليا شفاعات نيدن الوضع إدبرن إثافش الله دي مثلا بوليا شلون يرى دبليا شلون أسك بير بليا دي مثلا بوليا أما عارش دي ثنا توسل دي ثنا شفاعات دي ثنا أن إدبرن دي ثق نعم تشاكلنا بيجن جاكلنا بذ غور جاكلنا شنو ما يعني إن كان الثق نعم تشاكلنا دشمن ما جاكلنا وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وأنها وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به يانا أولا نعم أمومي نية شفاعة تامة عارسة مخلوق تامة وأنا بوليا إثاثي يردن رزاق شنو على فاطلة لا ديما يان موثمد وأنا نعم إتيان دادن وذا ذيان يوق ديتك نعم ديجيك لر وو آدم لر ديجيك لر بذلك بلورم ما شاء الله أولو ما آدم لر ديجيك لر شنو ما Temmuren dava cenceler çekerler. Ama Hasan'la neyme? Şu etiyanın yalnız, şunun şirke var ya, şunun bidgat deyip neyme? Dinini kora versen, akideni kora versen neyme çekerler? Müşriklerin peygambere düşmançılık ilişkileri yalak neyme? Sana da neyme çekerler? Düşmançılığa çekerler. Peygamberin davasına, davetine, peygamberin dinine neyme? Yirençlerini bilir çekerler. Son için şahit, el kıssa en sonunda cemlenmeli adamın neyme? Müşrikler. Davarlara çokunanlarına, butlara çokunanlarına, evliya pirlere, perislere, peygamberlere çokunanlarına. Allah yalak olurum yaradı biliye. Ya Allah yalak olurum rızk ver biliye. Allah'dan bildiğin, hayru diyan yetireyim izin olurum yetir biliye. Şuleken mi inançları? Yok. O değerleken inançları. Onlar ne için ibadet ettiyenekenler? Olur diye. Biz şeyde seyredeymeni bulurum ibadet ettiyenem mi olduk? Niyetimizde şu ibadetten Allah'a ibadet etmek. Ve bunların üstünde ne için ibadet ettik? Bunların üstünde ne için şefaat talep ettik? Şefaat ümit ettik. Allah'ın aramızda arası olmaklarını istedik dedik. Şu atkı adam ne için ettiğin vardı şu. Onlar şu atkılığını ettiğin vardı. Şu atkılığını ettiğin vardı olsa biz şu atkılığını eden vardının adını bilmeli. Şu atkılığını eden vardına peygamberimiz ne mi deyip taktı? Şirk dedi. Şu eden adamlara ne mi dedi? Müşrik dedi. Onlar şu atkı edilen vardı. Şu adam edilse ne mi ettiğiniz? Şirk diyen ve şunu etken adamın tövbe edip kayıtması müşrik diyen. Şunluk değil mi? Vallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.